श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के अंतिम श्लोक का विचार कल हो रहा था, परसों 26वें श्लोक में बताया गया था कि गुणातीत हो करके ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है जो अव्यभिचारी भक्ति योग से माम शब्दित कृष्ण का आत्मरूप से अनुसंधान करता है। तो कृष्ण के आत्मरूप से अनुसंधान से गुणत्रय के अतिक्रमण द्वारा ब्रह्म भाव की प्राप्ति किस कारण होती है? तो कृष्ण की प्राप्ति होनी चाहिए, माम का अर्थभूत, न कि ब्रह्म की। जो कृष्ण और ब्रह्म में अंतर करते हैं उनकी शंका है। इसका समाधान करने के लिए इस अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा कि ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूं। इसमें अहम अर्थ है प्रत्येगात्मा और ब्रह्म है जिस ब्रह्म भाव को प्राप्त होना है वह ब्रह्म, उसकी प्रतिष्ठा यानी पर्यवसान। जब तक ब्रह्म अनुभविता के प्रत्येक आत्मा के रूप में पर्यवसित नहीं होता तब तक ब्रह्म में पूर्णता नहीं आती, वह परिच्छिन्न नहीं रहता है, वस्तुकृत परिच्छेद उसमें रहेगा। अनुसंधाता अलग और अनुसंधे ब्रह्म यदि अलग होगा तो इसलिए मानना पड़ेगा अनुसंधाता का प्रत्येगात्मा जो है वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म की प्रतिष्ठा यानी पर्यवसान अहम अर्थ है यानी प्रत्येगात्मा है। कैसे ब्रह्म का? तो अमृतस्य अव्ययस्य शाश्वतस्य इन तीन विशेषणों से बताया गया निर्विकारस्य ब्रह्मण। अमृतस्य ये विशेषण बता रहा है अंतिम विकार रहित, शाश्वतस्य शब्द बता रहा है पंचम विकार से रहित, अपक्षय से रहित, और अव्यय शब्द बता रहा है बाकी चार विकारों से रहित जो निर्विकार ब्रह्म है। उस निर्विकार ब्रह्म का पर्यवसान प्रत्येक अभिन्नतया ही होता है। और वो ब्रह्म कैसा है? तो धर्म से इस विशेषण से बताया गया ज्ञान योग रूप धर्म से प्राप्य है, तत्त्वमशादि वाक्यों से उत्पन्न हुए अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान है। यहाँ पर धर्म शब्द का अर्थ ज्ञान योग रूप धर्म, और उस धर्म से प्राप्य जो ब्रह्म है उसकी प्रतिष्ठा अहम अर्थ है। और वो ब्रह्म कैसा है जिसकी प्रतिष्ठा अहम अर्थ बताया जा रहा है? तो कहा ऐकांतिकस्य सुखस्य, ऐकांतिक सुख है नित्य सुख, भूमारूप सुख, निरतिशय आनंद। तो परमानंद रूप जो ब्रह्म, उस परमानंद रूप ब्रह्म की प्रतिष्ठा अहम अर्थ है, प्रत्येगात्मा है। इस मूल श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे थे। भाष्य में यहाँ तक की चर्चा हो चुकी है कि अमृतादि स्वभावस्य परमात्मनः प्रत्येगात्मा प्रतिष्ठा, जो अमृतादि स्वरूप ब्रह्म यानी परमात्मा है उसकी प्रतिष्ठा प्रत्येगात्मा है। प्रतिष्ठा है प्रत्येगात्मा का अर्थ है कि ब्रह्म का प्रत्येक आत्म रूप से निश्चय होता है सम्यक ज्ञान से। तो सम्यक ज्ञानेन परमात्मतया निश्चयते, जो प्रत्येक आत्मा है वह जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होता तब तक परमात्मा से भिन्न सा प्रतीत होता है, और जब सम्यक ज्ञान होगा तो प्रत्येक आत्मा का परमात्म रूप से निश्चय होता है, अहम अर्थ का परमात्म रूप से निश्चय होता है। इसलिए परमात्मा की प्रतिष्ठा प्रत्येगात्मा को कहा जा रहा है। अब पूर्व वाक्य के साथ ब्रह्म भूयाय कल्पते, कृष्ण का आत्मरूप से अनुसंधान करने वाला ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है, ये जो कहा गया था इसी पर शंका हुई थी। कृष्ण का अनुसंधान करने वाला कृष्ण भाव को प्राप्त हो ठीक है, ब्रह्म भाव को कैसे प्राप्त होगा? ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तो ये श्लोक था, तो इसलिए इस श्लोक का पूर्व के साथ संबंध बताया जा रहा है। तद एतद् ब्रह्म भूयाय कल्पते इति उक्तम। तो तद एतद् यानी इस प्रकार प्रत्येक आत्मा को परमात्मा की प्रतिष्ठा बता करके ये बात कही गई है, ब्रह्म भूयाय कल्पते। वहां भी मांचयो अव्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते में माम शब्द का अर्थ है ब्रह्म की प्रतिष्ठा रूप प्रत्येगात्मा। सम्यक ज्ञान से जिसका ब्रह्म के रूप में निर्धारण होता है उसे भगवान माम शब्द का प्रयोग कर रहा है उसका ग्रहण करने के लिए। इसलिए ओ माम का आत्मरूप से अनुसंधान का अर्थ ही हुआ परमात्मा का आत्मरूप से अनुसंधान, क्योंकि सम्यक ज्ञान से वह प्रत्येगात्मा ही परमात्म रूप से निश्चित होता है। इसलिए वो ब्रह्म भाव की प्राप्ति माम अर्थ का अनुसंधान करने वाले को होती है ये कहना असंगत नहीं है। अब ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम अमृतस्याव्ययस्य च इत्यादि वाक्य का तात्पर्यार्थ बताया जा रहा है। यया च ईश्वर शक्तिया भक्तानुग्रहादि प्रयोजनाय ब्रह्म प्रतिष्ठते प्रवर्तते सा शक्ति ब्रह्म एव अहम्। तो भक्तों पर अनुग्रहादि करने के लिए ईश्वर शक्ति को अपना करके, जिस शक्ति को अपना करके ब्रह्म भक्तों पर अनुग्रहादि करने के लिए प्रवृत्त होता है उसे यहाँ पर प्रतिष्ठा शब्द से लीजिए। उस शक्ति को तो ब्रह्मणः प्रतिष्ठा का अर्थ निकलेगा ब्रह्म को अनुग्रहादि कार्य करने के लिए प्रवृत्त करने वाली शक्ति यानी उपाधि रूप शक्ति वो है अव्याकृत एक प्रकार से माया, और वह माया भी मैं हूं। प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ हुआ वह ब्रह्म को अनुग्रहादि कार्य करने के लिए प्रवृत्त करने वाली शक्ति। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया, ईश्वर जो कहते हैं भगवान कहते हैं, वही शक्ति प्रकृति शब्दित तो यहाँ पर प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ है, और वह प्रतिष्ठा भगवान कहते हैं अहम एव, और अहम शब्द का अर्थ करना ब्रह्म अधिष्ठान। यह शक्ति शक्ति जिसमें कल्पित है वह अधिष्ठान शक्तिमान ब्रह्म, और वह मैं ही हूँ। क्यों तो कहते हैं इसलिए कि शक्ति शक्तिमतो अनन्यत्वात्, शक्ति शक्तिमान में अभेद होता है, अनन्यत्व का अर्थ है अभेद, शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं हुआ करती, ये तात्पर्य अर्थ निकला। और एक व्याख्यांतर करते हैं दूसरी एक व्याख्या अथवा इत्यादि से भाष्कर भगवान, ब्रह्म शब्द का अर्थ सविकल्पक ब्रह्म, तो अथवा ब्रह्म शब्दवाच्यत्वात् सविकल्पकम् ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ निकलेगा, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम्। इसमें ब्रह्म शब्द से सविकल्पक ब्रह्म को लेना, क्योंकि ब्रह्म शब्द का वाच्यार्थ वही है सविकल्पक ब्रह्म, ब्रह्म शब्द निर्विकल्पक ब्रह्म शब्द का वाच्यार्थ नहीं है, लक्षार्थ है, इसलिए ब्रह्म शब्द वाच्यत्वात् सविकल्पकम् ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म हुआ और तस्य ब्रह्मणो निर्विकल्पकः अहम्, और अहम् शब्द का प्रयोग हो रहा है निर्विकल्पक ब्रह्म के लिए। ब्रह्म शब्द का प्रयोग है सविकल्पक ब्रह्म के लिए यानी सोपाधिक ब्रह्म के लिए, और निरुपाधिक ब्रह्म के लिए अहम शब्द का प्रयोग है। तो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम् का अर्थ निकलेगा सविकल्पक ब्रह्म की प्रतिष्ठा अहम् अर्थ जो निर्विकल्पक ब्रह्म है वह है। हाँ, सगुण ब्रह्म की प्रतिष्ठा निर्गुण ब्रह्म है। हाँ, तो इस अभिप्राय से कहते हैं कि तस्य ब्रह्मणो निर्विकल्पकः अहम् एव न अन्यः प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा का अर्थ है आश्रय, आश्रय यानी अधिष्ठान, जो सविशेष होता है वह निर्विशेष में अध्यारोपित होता है, अध्यारोपित की अधिष्ठान से अलग सत्ता नहीं होती, अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान स्वरूप ही हुआ करती है। इस अभिप्राय से निर्विकल्पक ब्रह्म में अध्यारोपित जो सविकल्पक ब्रह्म है उस सविकल्पक ब्रह्म को कहा जा रहा है आश्रित, और उसका आश्रय कहा जा रहा है अहम् अर्थ निर्विकल्पक ब्रह्म को। तो सविकल्पक ब्रह्म कैसा है जिसका आश्रय निर्विकल्पक ब्रह्म है, तो विशेषण है अमृतस्य इत्यादि। तो सविकल्पक ब्रह्म को अमृत कहा जा रहा है का अर्थ है वो सापेक्ष अमृत है। निरपेक्ष अमृत तो होता है निर्विकल्पक ब्रह्म ही। तो अमरण धर्मकस्य अव्ययस्य यानी व्यय रहितस्य इत्यादि रूप से कहा गया जो ब्रह्म, उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा निर्विकल्पक ब्रह्म है। कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म दोनों भी, कार्य कारण दोनों भी कल्पित है ना, कार्य उपाधि भी और कारण उपाधि भी कल्पित है। तो किंच शाश्वतस्य च यानी नित्यस्य और धर्मस्य का अर्थ है ज्ञान निष्ठा लक्षणस्य, ज्ञान निष्ठात्मक जो धर्म है उस धर्म की भी प्रतिष्ठा यानी साधन की भी प्रतिष्ठा अर्थात आश्रय अहम अर्थ ही है। ये इस पक्ष में ये जो व्याख्यांतर हो रहा है ना, इस व्याख्यांतर में ब्रह्म के दो ही विशेषण हैं, अव्ययस्य और अमृतस्य। और ये जो है आपका शाश्वतस्य ये विशेषण है धर्मस्य का, और अनेकांतिकस्य विशेषण है सुख का। तो तीन पदार्थ का आश्रय निर्विकल्पक ब्रह्म को बताया जा रहा है। तीन पदार्थ है, एक सविकल्पक ब्रह्म, दूसरा धर्म जो साधन है, और तीसरा उस साधन का जो फल बताया जा रहा है, ज्ञान का फल निरतिशय आनंद, उसकी प्रतिष्ठा भी अहम अर्थ यानी निर्विकल्पक ब्रह्म है। तीन की प्रतिष्ठा यह बताई जाएगी। पहले व्याख्यान में तो वो सब विशेषण थे ब्रह्म के ही, इस व्याख्यान में केवल अमृतस्य और अव्ययस्य इन दो विशेषणों को ही ब्रह्म के विशेषण बताए जा रहे हैं। बाकी नित्य शाश्वतस्य को धर्मस्य का विशेषण और आपके सुखस्य का विशेषण है अनेकांतिकस्य, ऐसे तीन पदार्थ निकालना। इसलिए वो अव्ययस्य तक का तो अर्थ बता दिया, अमृतस्य अव्ययस्य तक का। आगे कहते किंच शाश्वतस्य च यानी नित्यस्य धर्मस्य, वो नित्य धर्म क्या है, वो है ज्ञान निष्ठा लक्षण धर्म। ज्ञान निष्ठा लक्षण धर्म कहा जाता है निष्काम कर्मयोग से लेकर के तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न होने वाला जो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार वहाँ तक, उसके साधन सहित ज्ञान तक पूरा ज्ञान निष्ठा लक्षण धर्म है। और ये धर्म शाश्वत है, जो सकाम कर्म रूप धर्म है उसका फल अशाश्वत होने से अनित्य होने से उसे अनित्य धर्म कहा जाता है, और निष्काम कर्म का फल अंतकरण शुद्धि ज्ञान द्वारा मोक्ष होने से उसे शाश्वत धर्म कहा जाता है। इसलिए गीता में कहा गया स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये जो अल्प धर्म भी है निष्काम कर्मयोग से लेकर के ज्ञान पर्यंत का, उसका अल्प भी अनुष्ठान हो जाए तो महान भय से रक्षा करता। महान भय मृत्यु का भय, उससे रक्षा करता का अर्थ है ज्ञान द्वारा मोक्ष का साधन बन जाता है। उस दृष्टि से यहाँ पर धर्म का शाश्वत यानी नित्य विशेषण दिया है। तो शाश्वतस्य धर्मस्य, शाश्वत धर्म की भी प्रतिष्ठा मैं हूँ, ऐसा अन्वय करना। शाश्वतस्य धर्मस्य च प्रतिष्ठा अहम्। ये जो शाश्वत धर्म है ज्ञान निष्ठा लक्षण, ये भी तो व्यावहारिक सत्ता वाला ही है ना। ये निष्काम कर्म से लेकर के अंतकरण की जो चरम वृत्ति बनती है तत्त्वमसि वाक्य से अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक, वो भी अंतकरण का ही परिणाम है। जब अंतकरण व्यावहारिक सत्ता वाला है तो जो तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार है, वह भी व्यावहारिक सत्ता वाला है। और जितना भी व्यावहारिक सत्ता वाला पदार्थ है वो सब का सब पारमार्थिक वस्तु जो निर्विशेष ब्रह्म है उसमें कल्पित है। इसलिए ज्ञान निष्ठा लक्षण जो धर्म है उसकी भी प्रतिष्ठा अहम अर्थभूत निर्विकल्पक ब्रह्म को बताया जा रहा है। हाँ, कार्य है ना। जब तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुआ तो छांदोग्य उपनिषद बताती हैं कि वाचारम्भणम विकार, जो भी विकार है यानी कार्य है वो वाचारम्भण है, का मतलब कल्पित है। अविद्या कल्पित है तो उस कल्पित अविद्या की निवर्तक अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति भी स्वप्न के शेर को भगाने के लिए जागृत अवस्था का कोई उपाय काम नहीं करता, उसके लिए स्वप्न का ही उपाय अपनाना होता है। मतलब समान सत्ताक पदार्थों में ही निवर्त निवर्तक भाव बनता है। तो अविद्या जिस सत्ता वाली है उसी सत्ता वाली विद्या उसे हटा सकती है। तो अविद्या की अविद्या है व्यावहारिक सत्ता वाली, तो उसे हटाने वाली विद्या भी जो अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कारात्मिका है वह भी व्यावहारिक सत्ता वाली है। और जब ये अविद्या को निवृत्त करके अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति भी शांत हो जाती है तब जो अवशिष्ट रहता है, हटाने का अर्थ है बाध करना, तो अविद्या का बाध करके स्वयं बाधित हो जाती है। तो जो अबाधित तत्व शेष रहता है वो परमार्थ है, वो परमार्थ है, वो है यहाँ पर अहम अर्थ द्वितीय व्याख्यान में। और वो जो अहम अर्थ है वो निर्विकल्पक ब्रह्म है, उसे सविकल्पक ब्रह्म की भी प्रतिष्ठा बताया जा रहा है और शाश्वत धर्म की भी प्रतिष्ठा बताया जा रहा है। ये जो अविद्या का निवर्तक शाश्वत धर्म है, हाँ हाँ, वो सब साधन भी इसी ब्रह्म में अध्यारोपित है, कल्पित है, ब्रह्म ही उसका अधिष्ठान है। जब अहम् ब्रह्मास्मि वृत्ति का परिणामी जो अंतःकरण है वो ब्रह्म में कल्पित है, तो अंतकरण का चरम परिणाम रूपा वृत्ति भी तो ब्रह्म में कल्पित होगी और उसी वृत्ति के बाकी साधन हैं वो भी ब्रह्म में कल्पित होंगे। तो ये कहा गया कि किंच शाश्वतस्य च नित्यस्य धर्मस्य ज्ञान निष्ठा लक्षणस्य प्रतिष्ठा अहम् एव, ऐसा अन्वय करना, मैं ही प्रतिष्ठा हूँ। अहम का अर्थ है निर्विकल्पक ब्रह्म। और अब बचा सुखस्य एकांतिकस्य, उसकी भी प्रतिष्ठा मैं ही हूँ। तो सुखस्य यानी तज्जनितस्य, सुखस्य का अर्थ कर दिया यानी सुख कैसा है तो तज्जनित है, तज्जनित में तत् शब्द से लेना ज्ञान निष्ठा लक्षण धर्म। वो जो ज्ञान निष्ठा लक्षण धर्म है उससे जनित जो सुख है, एकांतिक सुख यानी ज्ञान का फलभूत सुख, वो है स्वरूपभूत सुख। उसे ज्ञान से जनित कह रहे तो उसमें ज्ञान से जन्यत्व क्या है, यही है, यद्यपि स्वरूपभूत होने से वो नित्य है, जनित नहीं है, लेकिन ज्ञान के बिना वह अभिव्यक्त नहीं होता। ज्ञान उसके आवरण को दूर करता है, इसलिए ज्ञान से जनित का अर्थ है ज्ञान से अभिव्यक्त। तज्जनितस्य ने ज्ञान निष्ठा लक्षण धर्म से अभिव्यक्त हुआ, उसने अभिव्यक्त कैसे किया, आवरण को हटा करके, निरति से आनंद स्वरूप मैं हूँ ऐसी अनुभूति नहीं हो पा रही थी अविद्या के रहने से। वह अविद्या ज्ञान निष्ठात्मक धर्म से निवृत्त हुई तो मैं निरति से आनंद स्वरूप हूँ ऐसा भान होता है, तो ये अभिव्यक्ति है। ये अभिव्यक्ति जब तक अविद्या निवृत्त नहीं होगी तब तक नहीं होती, इसलिए अविद्या निवृत्त, अविद्या को निवृत्त करने से माना जा रहा है एकांतिक सुख जो स्वरूपभूत सुख है वह ज्ञान निष्ठात्मक धर्म से जन्य हुआ। जनित का मतलब अभिव्यक्त, अनावृत। ये तज्जनितस्य का अर्थ निकलेगा ये ज्ञान निष्ठा लक्षण धर्म से वह अनावृत हुआ, अनावृत है। तज्जनितस्य ने ज्ञान ज्ञानेन अनावृतस्य सुखस्य, और वो सुख कैसा है तो अनेकांतिकस्य, एकांतिकस्य च, एकांतिक है का मतलब नित्य सुख है, इसलिए कह रहे एकांतिकस्य ने एकांत नियतस्य, तो ज्ञान से निश्चित रूप से प्राप्त होता ही है। हाँ, तो ये जो है उसकी भी प्रतिष्ठा भूमा की भी, मैं ही हूँ अहम एव का मतलब पर्यवसान, भूमा प्रत्यगात्म रूप ही है। निरतिशय सुख भी जब तक प्रत्येक आत्मा से प्रत्येक आत्म रूप से अभिव्यक्त नहीं होता तब तक उसमें निरतिशय आनंद रूपता आती भी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा ही वास्तविक रूप से परम प्रेमास्पद है। जो परम प्रेमास्पद है उसे ही कहा जाता है निरतिशय आनंद रूप, एकांतिक सुख। ब्रह्म को एकांतिक सुखात्मक बनने के लिए प्रत्येक आत्मा के रूप में पर्यवसित होना पड़ता है, तभी वो निरतिशय आनंद रूप सिद्ध हो सकता है, नहीं तो नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि एकांतिकस्य सुखस्य च प्रतिष्ठा अहम् इति वर्तते, वर्तते यानी अनुवर्तते। तो इस प्रकार दूसरे व्याख्यान में एक तो सविकल्पक ब्रह्म, दूसरा ज्ञान निष्ठात्मक साधन, और ज्ञान निष्ठात्मक साधन का जो फल है उसे बताया गया ब्रह्म रूप ही, अहम अर्थ रूप ही। अहम अर्थ है निर्विशेष ब्रह्म। अब इस प्रकार ये 14वें अध्याय का विचार पूरा हो जाता है। 14वें अध्याय में यदि कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। ये कहा जाता अध्याय पूरा हो जाए तो आगे इति शब्द का उल्लंघन, पूरा अध्याय समाप्त हो रहा है ना, नहीं करना। तो इति श्री महाभारते शतसहस्त्र्याम संहितायाम वैयाशिक्याम भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोध्याय इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवत भगवतः कृतौ श्री मद् भगवत गीता भाष्ये गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोध्यायः श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।